mwe feble oyo nazwa kaye tolingana ya troye botu na tenenge tolingana na ye ye ye biba mwe feble oyo nazwa kanga epena ye biba mwe feble oyo nazwa kaye tolingana ya troye La fleur du lac est en Anika. Moi, la moisi anini si moka et maman. Et bon, la kinatika yon a chapa au cola. La conion a souci et mana mémi ramo. Soki a sili ki ba mouida ki ni efelate. Efelate, maman. Manida, mon lili na ki ni ma se kaka. Malamakona popa po apeli saba mwinda ya Kinshasa la be bele bele bele kito kwe luka bato e mama kito kwe kima bato e kwe li faida waso e bandi makolo e buti nzoto e mwana bijoutier ne kwa walo na diama ote temwe Ya ya bote ante mete, que mete mama, nani mi wale. Hey! Mais Aziza, le Dula, mais sa maman.